het lied, vergeet het niet. Ik zing mee in je dromen. Straks ben jij thuis bij mij. Voor december zal komen.